Ah, mamma mia, che sono... Ñu né lolu fi ñu ko doolé bobu ah wa plus nak ñu né plus nak hein ñu né plus nak upp ñu ko doolé benen manam le fait que manam muy gëna yaakaaru comme bisu fayga la bisu fayga bo jappé ni ki dal moy sama borom bokku tek sama buur kessé nga ni moy sama borom ngay jangé borom bi kok mo upp yeurmane te mo upp yaakar te mo gëna tax tamit ngay mëna am yaakar ci ñoom ci né dara dara la défal lu baax te bur mu autorité bi rek li voilà bur mu voilà mo autorité lay door et cetera alors que borom mom hein ñu ko dal xam ngeen nan maliki dal mom lañu gëna ala kulli hal ala kulli hal min mëna wax moy kenn ku ci nekk ku ne xam na ni amna ñoom ñaar manam maliki amna sens bu ci ne bu nekkul ci maliki te maliki tamit amna sens bu ci ne bu nekkul ci maliki li nga xamantene comme lu upp ci borom xox xam lu ci ñu mujj ni ku melni imam ash-shawkani ku melni abou bakkar sax ibn arabi ash-shawkani ku melni imam al-alusi ak ñeneen rahmatullah ala al-jami ñoom biñu ñoom dañ wax ne al-hafiz ibn kasir masalan rahmatullah ala al-jami tafsir kat yu mujj yoy yep dañu ne ñaar yépp mënu ñu wax ni bi mo upp doola ci kaw bé benn mo upp doola ci kaw ba ci dess benn bu ci nek xam nga lan lañ mëna wax moy dañu manam ñaari baati dañu complémentaire manam dañu té lolu ci bokku na ci jangini sans manam jarign bi mo am jangini yu bari moy benn bu ci nek dalay jox maana bu la benen joxul de telle sorte que bo len bolé mu nek maana bu deugul comme fi par exemple malik ak maliki bone malik yawmi din moy borom bisu paygi dal ni malik yawmi din moy bour bisu paygi lan la lay tektal dalay tektal ni yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala bisu paygi moy borom te mo fay bour aussi bu wawa mu jox la moora bolem manaj manak borom ak manak bour ay bin mu dit ta wax ni wal amru yawmi idin lillah comment te fenn bolé ko voilà da len bo parce que amru mo ngi fa moy mbirum wa ni fa voilà lepp deng mo ba waxal deng ni ngi non def légi kon maliki ak maliki kon borom xoxo rahmatullah alayhi lolu lañ ci wax ci gattal momel gi nga xamantene nak manam mom la mom bisu fay bi manam dafa leer le fait que comme li nga xamantene mom la ay yi nga xamantene mom lañ jottu jundju wax ndax ay yi ñu jottu jundju yépp wa tuduna nguur tuduna momet ni suñu borom subhanahu wa ta'ala mom rek moko fa am wa te le fait que manam mom rek mo fay dogal inshallah ta'ala dinañu ñew ci ana lan motax mu jaglel yawmuddin wax di lolou dinañ ci ñew amma immasu suñu ye leralé yawmuddin lan lay tey ci wala bok ci buñu jangat manam li nga xam mom lañu jangat ci ay inshallah ta'ala kon yawmi moy bis bis nak ci yow ci arab day tekki periode manam ab dir ab jamono lolou lay tekki waaw lu meuna don nak periode bu meuna don dañ koy waxe yow ci arab waaw motax amma bu fekkante ne ci sharia ci sharia ñu wa motax ci sharia bu ñu waxe yow ne bis liñ ci jublu manam wa ahlus sunnati wal jamaa ñoom ñep d'accord nañ ci ben wax ba mu def ci al amash rahimahullah wa moy al amash mu tuddu suleyman ibn mihrab wala rahimahullah ta'ala tabi'i bu mag bob Sulayman ibn Mihran al-Kahili rahimahullah li tax ñu non ko al-Amash nak moy beuti da am ay las sa sunu lool motax nak al-Amash al-Amash wa te lool la siew won wala motax ñu nak al-Amash al-Amash hadathana al-Amash qala al-Amash et cetera wala tabi'i bu mag rahimahullah ta'ala bi rahmatihi al-wasi'a mom dafa japp mom mok mom Abu Hanifa rahimahullah ño bokon nek no basar sauf ko mom dafa no imam Abu Hanifa rahimahullah kiwul manam comme ñom manam ra'yu bi dafa bari won ci ñom manam le fait que ñuy qiyas di natalé di am manam tout temps di utiliser xel mu ñaw ci surtout xam xamu fiqhi ak yoy dafa amone doole ci sen ñom parce que motax Hanafiya rahimahullah ñu am doole bobu ci sen fiqh wala ba de sa sokke imam ash-shafi radhiyallahu anhu daf ni al fuqaha kulluhum ayalun ala abu hanifa boolem fuqaha yi ay njabotu abu hanifa lañ dañ ko soxla la bunda wa parce que ñom ñep motax parce que imam ash-shafi rahimahullah dafa degeerul ci mum mana gog wa lol mom manam doole bu magamak la ci amone wa wa legui lolou manam motax al ahmas ndaysan benn beus dafa febaron imam abu hanifa set ci ko ndaysan rahmatullah alayhi wa sallam bimu ko setse no kufa la bëgg wax bimu ko setse imam abu hanifa ne ko mom mu ne amash al amash ne ko xolal ni melone xolal ñom niñu fonki won sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ ko jugge fi parce que ko xamantene ay gis gisum ay limi xol ci diine da koy xolé ak xelam ñun duñu wax ak yow xol pourtant imam abu hanifa ni mu melone ci hadith andak solo na 4000 hadith imam abu hanifa rahimahullah netali na 4000 hadith netali na len 4000 té limu solo mo uppon fouf ci imam yi magi la bokkon ay centaines de milliers la mo ko lon ci hadith voir même des voir même lu djégué million pourtant li tax mu netti 4000 kessé moy dafa deug manam dafa don samonté mu nako lèr ni li yénent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam mu ko doga netti ba nopi manam ci fiqh lim ci soxla won parfois daanu jot hadith yu bari motax imam abu hanifa motax bon de toute façon yoyu duñ ci dugg parce que ay xam xamu fiqh la yu bari lu ba pare dafa lacc ci usul dafa compliqué manam dafa yaatu dal manam bu don ci doros ki bu lo xol maram yeek ci lañuy gëna yaatal manam bobu parce que moy khabarul ahad yeek yoyu nitax hanaf yi manam ak nit ñi doxale par rapport ak khabarul ahad wala kañ lañ koy jëfëndiko kañ lañ ko dul jëfëndiko bu fekke dafa wuté qiyas su fekkentene khabarul ahad bi dafa wuté ak li nga xamantene mom la upp ci borox xawi di jëfëndiko wala mom dafa wuté ak li nga xamantene manam mom moy masalan kiko solo daf ko solo ba pare jëfë contraire bi et cetera ak yu mel non bu fekkentene dafa wuté ak benen mafhum wala benen hadith bu deugër et cetera des choses comme ça kan lañ koy jëfëndiko kan lañ ko dul jëfëndiko yoy motax hanafiyé dañ ci dur côté bobu kan nan lañu jëfëndiko hadith bo xamné ni ko solo bari wuñu té pourtant lolu motax parce que tout simplement koufa dafa bari won ay fenkat dañ daan ba par ay nitu bi da dañ fa bari won chiiti surtout yoy yep mo taxone ñom imam wa rahmanallahu manam hanafiyé gënon prudent ci walu khabaru ahad mais al amash mom rahmanallahu mom gisewul won bir mi non motax mu ne ko nak yow comme da ngay jëfëndiko ci ay diine sam xel bu bari jugge fi ni mu genné ki ne ko gaay ne ko e mais al amash wi ki wa ñu ne abou khalifa rahmanallahu ndaysan wa limu def lo ci xalat mu ne ndaysan bayil len ko ana lan ngeen di xalat ci ko xamne musta wor ndax al ahmas rahimahullah mom dafa jappone bis mi ngi tambale bu koor gi bu manam bu jant bi commencé djok ba jant bi so lol moy bis si ahmas motax mom tax confusion bob la won te koor gi te euh sunu do motax ni japp di fajar la bu fajar gi xare la ba jant bi di so lol moy bis mi kum mom ko kum wolof Voilà. Motax ngay gis bu roxo dal ni bamu def al amash pourtant ya subhanallah xolal bokku ñu vision pourtant gis gisam dafa beru lol lol lol par rapport ak yeneen borom xam yépp rahmoullah téréwul ñu né wa ahlu sunna wal jamaa yépp li lañ gis bamu def al amash kon mom manam ci am sunna lu bok ci lu bok rahmoullah ta'ala bi rahmatuhu wa sa'a borom kessé mo mën timuy dal Allahu akbar rahmoullah ta'ala xolal lol voilà fa moy wa bis kon mi ngi tambalé ci bu fajar gi xaré hein ba kérok jant bi di dugg comme ni alquran wax fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytil aswadi min alfajr thumma atimu siyama ila al-layl nek len ngeen nan ba wëñ wu ñuur gi wëñ gu wex yi ci guddi gi hein ci fajar gi bu fajar gi moy niage ñu leen ñu wéx ngeen mën leen xamé moy bu fajar gi xaré mune nak bu boba nak ngeen matalé té xam nga qaida usul yi dafa wax né règle usul bi dañé ma qabla al-ghaya mukhalifun lima ba'daha ma qabla al-ghaya mukhalifun lima ba'daha manam bo ñëwé li jitu extrémité manam liñ né len ba nangam lolu han da fay wouté até ak lu ci dess wa lolu mom mafhumul ghaya la xam mafhumul ghaya dayo ko voilà dayo limite mafhumul ghaya mom dañ koy bayyi xel bu neela lekkal nanal manam defal lu la neex ba kérok kay fajar gi xar moy bo fajar gi xaré da ngay bayyi liñ la waxon voilà da ngay bayyi lekk gennan wala hein mune nak summa top nak atimu siyama ngeen matal koor gi ila layli ba guddi wa ak hadith bi nek ci ñaari sahih yenenbi sallallahu alayhi wasallam sumu ju hadith umar bin abdullah bin umar radhiyallahu anhu mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam iza aqbala al laylu min ha huna wa adbara al nahar min hadhihi wa ma faqna faqad afdar aftarat as-sa'im wala bu guddi gi joge fi becc gi joge ne manam moy bu guddi gi de dem bu ceug gi de dem xamal ni ki woron day dox voilà manam moy bu jant bi duggé wa guddi gi di ñoo bu ceug bu dem wa moy bu jant bi de dugg wa bu jant bi de dugg kon bu jant bi duggé donc digënté bobu mom moy yawmu ci hein ci ahlu sunnati wal jamaa té ci kaw lool nak ci la yawmal qiyam di taxawé aussi ko poche mom no voilà moy fajar bi ba manam jant bi sox waye nak fof ben leunt dina fa am moy guddi gi moy comme buñu wara jall sirat han ak mbir manam yu mel non ci koku ci leundum lay amé koku moy leunt bi avant na likoy tégi rek moy le fait que ñu né gut en fait fofu place yi day leundum yowal xiyamati place yi dañuy lendum de telle sorte que ku amul lèr do gis c'est pas parce que heure bi moy don timis ak yu démé non mais ko amul lèr mo do gis de telle sorte que ñi daan julli goudi moy timis ak ye yu mel non ñom dinañ am lèr buñu mëna gisé wa lolou amana moy yëkëti lënt bobu wallahu a'lam légui ala kulli halin li nga xamantene manam moy liñ ci djublu won dal moy bis day tekki lolu d'ailleurs firi bobu mo yobbu won par exemple Maurice Bekay mune fi sitati ayamin yimi wax ci alcorane nan dafa bind asaman ak suuf ci djuroom benn fan mune fan yoyu du periode du bis mais periode lañ voilà wa motax mom mot manam firi bat bobu etymologie bobu mu indi won ci arab batu arab bi voilà comme buñ nane yawmun lakum yawmun alayna wa bis pour ñun bis pour yeen manam bis xam nga teki wul ben jour ak ben voilà ak tilkal ayyamun dawiluha baynana bis ya ngok ñukoy jallal bi ci nit ñi wa xam nga teki wul ne ben bis la ki am kay am ben bis ki ci dess benen am benen bis mais période la voilà moy tay dañ lay gagné suba ñu gagné la wa yawmun lakum wa yawmun alayna wa yawmun nusali non la way ko tarab bo moy dañuy tolo wa li abu sufyan waxon al walhar wax bi jaar wa muna a'lu hubal muna ay sayna war dara ne ko allah maulana wala maula lakum wala wala muna ko nak wala wala la muné ko muné wa muné al muné yawmun bi yawmun bi yawmin manam yawmukum hadha bi yawmin wal harb fi jar wa lol la wax après wala manam bisu sen bisu badar balé moy kérok waxat fi xara waxat bi nekk ci ginnaw ndax daf ni yenté sa sam dañ won mok abakar ko mo rabbi la ta'ala huma ñom ñoo fa nek ñoo nekkon ci benen parti montagne bi ñom ñet ki ne Abu Sufyan daal di taxaw daal ni ray nañu Muhammad ray nañu Abu Bakar ray nañu Umar yeen so fekk ne won na bu len tontu wa sey na Umar radhiyallahu anhu muntu wona tey bopam rek mu ne ko xam nga ni mu ne kadaba adu wallahi nonu yalla bi fenn ha bu ko defé nak légui mom mune yow mune len mune o'lu hubal manam hubal seen yalla la ñom makk wa makk ah d'accord voilà manam amna voilà yegëti ko na genre vive voilà vive hubal comme genre ah d'accord ko mo abusion wa moko wax rek de wax bobu yéfer lool mo d'ailleurs mo jité won xaré oxot bi ci kan wa makk yéfer xol yalla lay def rek subhanahu wa ta'ala wa Khalid ibn Walid radiyallahu anhu mo nekkon stratège bu jour bobu mo gagné xex ba mom motax wa mak du gagné gay té xolal mom tam dafa mujjé nek sahaba bu mak radiyallahu anhu wallahi xolax lool wa légui bi mu waxé lool wax la hubal sayna ma radiyallahu anhu neko allahu maulana wala maula lakum yalla moy suñu kilifa ñun moy suñu paradox yeen amoleen ko amoleen kilifa amoleen paradox to wa mune ah mune yawmukum hadha bi yawmi yawm bi tilka wala bok bi yawmi badrin wala sen bis bi nak moy tolok bisu badar wala et pourtant bisi manam durewul toute une journée une partie de journée rek la duré xex yoy and ak lolu bis la ko tuddé non biso manum ci tour dal te voilà tour dal la voilà voilà ba fa nak li koy tek moy dañu wal xaw xarbu fi jaar manam moy bisi dal defa wëlbeuti ko na dal voilà kon dal ala kulli hal ci katal bis mom moy fere d'ailleurs lolou mo yobone kon lima wax Maurice Bekay hein dal di wax lolou mais bis juroom ben bisi yi la te li koy tekkal moy hadith yi yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax te ñi ngi ci sahih al-bukhari amna ci nek sahaba yeneen ñi ci yeneen teer yusuf sallallahu alayhi wasallam ne yalla manam bi muy wax naan dimanche la ndek bind ci le bind souf ci et cetera genre repartition yoy mu joxon ba ci aljuma ci ngor mu ne ci le bindé mom adam alayhi salatu wassalam voilà lolu mo lay wone bis yi la voilà bis yi la voilà lolu mo la koy wone mais nak Maurice Bekay mom han yalla ko yalla sam ala kulli hal limu lu upp ci livre mbom moy le nakol tudu le bible le coran et la science man lu ci upp limu don démontrer deug la mais sauf que parfois daf ci don wax yo xamne da dan wouté soit waxu manam ahlus sunna wal jamaa waxu borom xam yi déjà sax ak waxu lu tout simplement sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme lu demé nek asaman yi mom juroom ñaari lim ko firé rek moy juroom ñaari manam nombre djuroom ñaar moy comme buñ nan nangam waxna la ko djuroom ñaar yo manam fuhumul adad bi bayiwu ko xel wala amul adad da du limbu bu tax ñuy wax dama bëgg wax rek ne bari na d'accord té and ak lolu tamit wuté nak li xew ci hadith mom nak xamul won hadith Maurice Bekay mom xamul hadith mom bobu mi ngi don bëgg rek wax lu contradictoire ul accidents voilà lolu la doon bëgg démontrer té yoyep mo lay won na xamul ay affaire hadith ak yoy parce que hadith bu xamone ay affaire hadith ak yoy dina xamné yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam bi mu rañané ke hadith yo ñu ci sahih ñu ci muwatta sahih al-bukhari sahih muslim et cetera sahih ak sunan yi yeen sa salam bi mu rañane ha jurum ñaar asaman la jegi yu ñu préciser asaman bu ne wax na ki fa ne ci yenen ta alayhi salatu alayhi wasallam yu fa fe c'est un converti bo fam ne rek voilà en tout cas da doon doogu tout te beggon na diine ji beggon na wane alquran doon na defal ak science en tout cas yene mum rafetone na lolou lañ mëna xam dal wax deug yalla wa ala kulli halin li nga de pare tan aussi mais wax ji gëna yéme tamit parfois bi gëna tum ranké bima gis ci waxam ci livre mbobu moy bimu nan yerente bi sallallahu alayhi wasallam parfois mom day wax lo xamantene existé wul manam dal de la joom dal ci limuy informer day joom ci limuy informer bokut ak alquran nak alquran lepp lu mu wax rek amul dara lu ci joom amma yentou sa sa mom ci limuy informer day joom manam mu joxe exemple lu xala bi ne ci biiru yaaya amna dal lu mu ci wax te lolu and ak lolu and ak ne science manam li geuna bex ci science li yentou bi sallallahu alayhi wasallam wax la andal wala ala kulli halin wa manam li ci djiblu won dal xam na ni yene sel na mais non mais nak waru wona yegg ci di wax lolu wa lolu dal moy njumte gi nga xamne mom munu ko xana munu ko wona xam ci dogo tuub gi peut-être wa li fi bon fa faré chef mom dal moy en plus gay bu tuubé chef aussi moy ki suprême comme aussi wa manam comme jurid yi aussi nga xam tan ci liñu tuddu bari nek nga xam tan lu alcorane di liñ ci gëna gëreum moy li science wax aussi wala wa té lolo nak mom lolo mu ko ko won ak pass passu julit bu wër du pass pass bu wër lolo deeng kon ala kulli hal manam bis bu lolo motax nak yawmal qiyamati du ben bis lay tolol motax té li lay won ni bis hein day du rek suba ngon rek kefe moy comme li alquran nan hein ta'rujul malaikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana hein manam malaika yi ak jibril alayhi salatu wassalam alayhi musallatu wassalam dañuy yek fa mom suñu borom manam di yek ci borom subhanahu wa ta'ala hein manam fi yow min ci bis bo xamantene kana miqdaruhu li mom manam li natta manam niñ ko meuna natale moy 50000 sana manam 50000 ans moy ci ñun ak ci benen ci benen aya moy bi nek ci sourate sajda ñu nan yudabbiru al-amra min as-samaa'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun mom moy soppandi ci mbiri manam moy wacc lepp lo xamne moy joge ci manam ci dogal yi min as-samaa'i moy tukke ci as-samaa'i ila al-ardi jëm ci suuf han dogal yep mo koy wati suma top ya'ruj ilayhi gis nga malaaka yi dañuy yegg jëm ci mom fi yawmin ci bis bo xamne kana miqdaruhu lim manam nimu tol moy alfa sanatin junni at mimma ta'udum ci ligi lim te dafa wax juroomi junni at fi mu wax junni at manam parce que kenn ku ci nek par rapport ak fi ngay dem kenn ku ci nek par rapport siège bi sa siège fan la ne malaikatul muqarrabuna 50000 ans la fi ak fof période lay tek ci période bo xamné 50000 ans la boudé malaikatu tadbir ñom ser siège fofu né moy 1000 ans ak fi et pourtant vous dites pour plan 9 planètes ici chaque jour rek quoi plan de le soleil tourne autour de chacune soleil bis bi bokul plan sur Pluton voilà sur le 84 voilà c'est ça da du fi wala fenn fu ci nek 84 wala fenn fu ci nek ak sa morom tolo wuñ dal bisi wa lol mo lay won ni bis du lol motax yowmal qiyamati nak buñ ne la bisu pench bisu taxaway ba bisu yoy tekiwul bisu pench tekiwul bis bi ne benn bis le journée ni and ak xolal yent bi sallallahu alayhi wasallam wax neena taxaway nit ñi dinañ taxaw lu tolo 401 avant rek ñuy xam manam dara avant ñuy wax dara manam buñu déké rek nonu rek bañu dajalo ci pang fo sañ leen di pangé rek taxaw da nañ fa taxaw 401 mune and ak taxaway bobu mo gëna woyof ci julit gis nga ci julit bu gëm yalla yalla da ko koy woyofalal ba mu mel meññ mo gëna woyof ñaari rakka yu muy julli d'accord yalla ñu yalla sam wa xolal lol xolal lol ci nga xamé ni période bi ne durée bi du lol wa té xol masalam li ibn mas'ud wax radiyallahu anhu mune digënti fi ak asaman bu ñëkk bi 500 ans la asaman bu ñëkk bi asaman ñaaral nonu la manam digënti ñaar asaman bu ne 500 ans la moy la ci la ci nan lañu ko ci lan lañ ko naté 500 ans ci la ci nawuk malaka ah way du ci daw gilem 500 ans ci nawuk malaka ci lañ koy naté parce que li wone ni ci lañ koy naté moy fofa nit ñi duñ fa yegg bañuy naté non wala bo ci nawuk malaka xolal and ak yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam bimu koy romb li lay won maqama bu kay bimu amé ak li nga xamantene mom la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala jox ci doole spiritualité moy malaka yi sax amuñu lool mom ci digënté bi mu tukki ak bi muy delu ci han famu tudon tangut famu tudon namu tangé tangor wa biñu wax nañ sax lu gëna graw lool moy ab kaas door na wad bi muy dem bi mu delu ci dafa tey wat kaas bi fekk yeggul ci suuf lol mo lay won xolal dole roh ak dole manam spiritualité bu mag bi mu am nga xamne dafa inimaginable xolal malaka ñom 500 ans lañu def digënté bo digënté ñaari asaman yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem ci baytul maqdis jige makka dem baytul maqdis julli na ñaar rakka ci kaaba ga julli ñaar rakka madiana julli na ñaar rakka ci yent yalla musa alayhi wasallam fañ ko rom dem baytul maqdis yé ci kaw